إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دلو سيوات تي توفيق بروم بي عز وجل تي سنو درس توحيد تي سنو تيري بوبو دي شرح الأصول الثلاثة بو الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. mu melni xam ngeen ne ñi ngi woon ci buntu bu am solo te muy définition manam firi wala bok tekkiwu li nga xam ne mooy jaamu yàlla. xam nga chaque jour ñun dañ naan dañuy jaamu yàlla, mais imaginal tey ñu doxoon si mbedd mi am benn waay boo xam ni dafa bëggoon a tuub dugg ci islam, mu interpelle la ne la sëñ bi man de dama la doon laaj jaamu yàlla lu muy tekki lan mooy définition jaamu yàlla. bu boobaa loo koy wax xam nga laaj yu mel nii maanaam nit ñi duñ ci xaar, duñ ko xaar. lu tax duñ ko xaar? li tax duñ ko xaar mooy dañoo joxul diina importance am, dañoo joxul diina valeur am, dañoo tegul diina place am. mais suñ tegoon diina place am, tey da ngay dugg ci marché bi fekk jaaykoto yàpp bi, mu mën laa définir lan mooy jaamu yàlla, wax la lan mooy tawxid. nga dem si maire bi jaay jën, mu wax la lan mooy jaamu yàlla, jox la définition, wax la lan mooy tawxid, jox la ay preuve. nga dem ci kenkayeri bi noonu, gis nga. mais tey essayal loolu, doxal si mbedd Dakar wi rek, waaw koo dajal nga nuyu ko, sëñ bi nañ def macha allah alhamdulilah, waaw jullit nga mu ne la wax, nga ne ko ah man de définition jaamu yàlla laa doon laaj, nga xool ban réponse la lay jox. allah almustaan, gis nga. donc c'est très important, buntu la boo xamante ni buntu bu am solo la, buntu bu jar a bàyyi xel la. bu ko defee kon borom téere bi jiitaloon na ci buntu boobu définiral la li nga xamante ni nii moom mooy jaamu yàlla lu muy tekki ci làkk. ma nga waxoon na la ne ci làkk jaamu yàlla mooy addul wala ak njaamu mooy addul wal xudoo, toroxlu ak suufe suufel, maanaam akuk nooy ak akuk mokk ak nangu akuk wommatu. ci sharia mu ne la borom xam-xam yi indi nañ ci définition yu bari, waaye définition yi seeni baata wuute waaye seeni maanaa benn la. mu indi loon la ña définir jaamu yàlla ci ne mooy ak dayo ci bëgg yàlla ak dayo ci toroxlul yàlla. ñeneen ñi ne jaamu yàlla mooy loo xam ne dañ koo digle digleb sharia te du loo xamante ni nii miineel moo ko waral wala boog xel, maanaam loo xamante ni dafa rot directement ci na ko sharia tëggee, waaye du loo xamante ni dañ koo natt ci xel rek indi teg, wala boog dañ koo xool ci habitude nit ñi wala ci seen miineel rek indi teg. ma ngoo xam nga tey bëri na yu bëri ci ay point yoo xam ne jaamu yàlla la, da ngay dégg ñu naan lii de aada ñoom diw la, gis nga ñu koy dégg te fekk loolu jaamu yàlla la, ndax texte moo ci rot. des fois da nga dégg ñu ne lii aada naari la, par exemple comme ñun sunu réew Sénégal soo waxee ci wàllu muuraay lan lañ lay wax, dañ naan la aada naari la. ah muuraay de aada naar la, mais est ce que vraiment muuraay aada naar la? gisala donc texte yi ñew ci mouray kon texte yoy lan lay impliquer lan moy seen njëriñ kon lan moy seen rôle kon ay verset yi ci ñew hadith yi ñew kon lan moy seen rôle kon amul sens quoi gis nga loolu yëpp li ko waral mooy ñàkk a xam lan mooy jaamu yàlla ñàkk a xam définition wu jaamu yàlla julit bi dafa war a góorgóorlu si diinaam muy fexe di élever niveau am di yéegal niveau am ma ngoog bu ko defee danay mën di am compréhension ci diinaam mu nekk compréhension bu baax mais boo xoolee ñun sunu niveau àdduna rek la ñuy élever te suñu niveau àdduna côté ba nga xam ni mooy côté loisir plaisir la la ñuy gën a sonn bu ngénte li jotee xoolal bàjjen bi du am jàmm tante ji du am jàmm yumpaañ bi du am jàmm njëkkali du am jàmm goroba du am jàmm borom ngénte li du am jàmm wasin bees li du am jàmm sëñ bi du am jàmm semaine boobu yépp ngénte li programme bi yëpp ngénte la fexe nu ñuy améliorer ngénte waaw fexe ba yokk niveau bi est ce que gis nga léegi yow say faratay diine nag sa taxawaay ci biir société bi en tant que julit mais en tant que être humain yow ban apport nga amal société bi ban apport lan nga apporter société bi lan mooy li nga xamante ni nii en tant que julit en tant que être humain en tant que nit tey boo faatu woon génération yi ñëw sa ginnaaw lan lañ la fi mën a fàttalikoo ñu ne lii kat ñi jiitu woon ku ñuy wax diw moo ko fi bàyyi woon am na ñoo xam ne ngénte lu riche lañ leen di fàttalikoo borom ngénte lu riche li borom takk gu neex gi te lu tax ngénte lu riche lu tax takk gi neex yàq yàqate jël xaalis yàqate ko fa jël 1 million ñu ne dañuy xaw ma lan dañuy faute de tout temps am na luñ koy dañuy xaw ma yebbi voilà gis nga dañuy yebbi ñu fanaan day meer yoo xam ne dañuy fanaan yebbi quoi ay 1 million ay 2 millions 3 millions plus même après jeunes yi ñooy dem fee ñoo ne mais meer yi dañuy fo ñun amuñu liggéey maire yi nekk fii di yebbi ay 1 million jël ay tissu vax 500 000 nga jënd ko tissu vax di séddale ñu naan waa diw moo joxe ñaari vax yi ak ñetti complète yi lii du dund lii mooy dund lii après buñ jógee ñu naan non franc-maçon yi après buñ jógee naan non tubaab yi ah France dégage mais France dégage bala ngay dégagé France nel yàq dégage gaspillage dégage mais ou de nu mu la gisee noonu la lay ëwale ñu nag France loolu mooy suñu problème français yi ni ñu gisee noonu la ñu ëwale loolu mooy problème bi gis nga ay patriote ay jàngal sa diina le bon sens ku ne xam na ko est ce que gis nga ay comportement yu baax valeur jikko yu rafet dëggu gore am jom am yërmande waaye am yëg envers autrui buñ lay patriote bu ngénte jote ñu taal musique bëm ana patriotisme bi yow amoo yëg envers say voisin xamoo ba xam am na ku feebar xamoo ba xam nangam ak nangam tey presque kër goo dugg am na ku tëdd malade bu fa nekk wala ku bëgg a jàng la soom lii mooy Afrique buñ jógee non France dégage panafricain activiste balaa ngay activé wul sa kër ba pare activé wul sa bopp ba pare jéemal activé wu nga mën a julli ji fajar yow mënoo julli ji fajar nga da ngay activé wu ah gouvernement bi dañuy son dañuy daaneel gouvernement bi bala nga daaneel gouvernement Allah musaan hasbunallah xam nga c'est à dire nit ñi aussi des fois da nga leen dire parce que amuñu temps xalaat pour leen jariñ par exemple da ngay jéggi ñu andé envoyer la vidéo Rwenga, on tue les musulmans, Rwenga, Chine, on tue les... C'est-à-dire, yow, ban jangat nga wara am si lolu, vidéo yi ñu lay envoyer, su fekké lolu deug la, réalité bu am la, yow war nga sante Yalla, toi le Sénégalais. Ndax amagum na ku taxaw di la door yow, ndax sa diina, amagul, mais taxut nga jang sa diina. Gis nga? Chine, dans le gouvernement, bi, mon moyen sonal Julie ni les intègre un camp de concentration. Sénégalais, yo Julie tout Sénégalais. Ban camp de concentration les intègre comme ne le do Julie. T'as pourtant déjà qu'y a un gifle, déjà où demeure Julie. Après, yo coco moi ni au Facebook. Julie au safari. Julie au côté moi là, coco moi ni au Facebook n'en ait partagé. Rwanda, Chine, on tue les musulmans. On les empêche de faire leurs obligations, leurs prières. Tay yow jakka jangini à côté djulli ci wo. Gis nga? Li moy ignorance. Gis nga? Dévastatrice, comme dévastateur lañ koy wax. Mais façon ignorance bi baxul. Tu te détruis toi-même. Est-ce que gis nga? Faté nga sa bop quoi. Yow xamato sa bop yow. Ça dit ñun li moy sun problème. Donc ay France ak ay yeneen ça dit ñun ño tégogul ci yoon wi. Waaw ñun ño tégogul té gis nga yi nak ma gis ndaw ñi jëm ci day talum réew. Té li ci doy war moy amna ci mag ño xamanteni ni ñi ngi leen cey jappalé sopna touti pour xol ñen ñi mais da ngay dégg déjà ay saga ay magum jëm ñuy saga mais da nga né da ngay xex gouvernement da nga né yow xoma da ngay opposé yow xoma nokoy mais ci ay saga nga bëgg défaré réew mi quoi ay saga nga bëgg daané lé ñi fi nek mais kenn du ci wax gaay dañuy apprécier du moment que limuy wax mi ngi jëm ci ko xamanteni ni yow andok mom quoi da ngay apprécier quoi muy saga di def lu quoi nga gis mu génné cigarette di muxé mais ku yor barre de cigarette nga xamni il détruit sa santé man mom qu'est-ce qu'il peut apporter pour cette société là hmm néna patriote la mais ce gars là n'est pas patriote envers lui-même il s'autodétruit il détruit sa santé il enrichit mais il enrichit les occidentaux cigarette kan mo koy défar après nga né France dégage mais si la France dégage mais où est-ce que tu vas trouver ton tabac là pour fumer hmm la musaan nañu gorgolu ci jang sun diina ça li yeb manam désordre bi perdition bi ñak repère bi moy daño bayyi le gëna am solo moy sun diina diina moy tax nit nek nité diina moy tax nga nefa wala fena bala nga ne nam nefa diina moy tax nga defa donc c'est très important nit ki xam principe diina motax borom téré bi mu insister ci lol mu indi ci buntu bu yaatu est ce que bon ta bo xolé téré bi gis nga yag nañ ci lol du ñak sax ko xamni da ngay na ah ki dal mom dafa mi da yag mom ay 300 nangam ak nangam gis nga bu nekkon 10000 cours sax inshallah bi iznillah dinañ ko def ben par ben jaar ci ndank nank la ca ajo genné ñu genné ko ci la ca ajo tek ñu tek ko ci parce que manam li dars la du ay conférence wala ay num tudati du ay ki wu rabak yu ken xamul la mangok allahul musaad donc lolu jara baye xel la bu ko defé kon aha amna tombe bu am solo buñ taxawon muy lan al ibadatu tawqifiyyah la tathbutu bil aqli wala bil urf innama tathbutu bi shar li dañ ko wara mokal parkeriser ko comprendre ko appliquer ko sunu dundu buñ ko defé rek noppalu jaamu yalla liñu tuddé jaamu yalla mune tawqifiya la tawqifiya moy lo xamni da ngay taxaw ba yalla na la defal te defé ko nako muhammad sallallahu alayhi wa sallam defé nga doga def mako da ngay taxaw ba sharia na la defal mais jaamu yalla lo ñew re yow créer say affaire kene ci nan damay sikar damay tuddi yalla gis nga li gaña waxone abdullah ibn mas'ud neko al khair aradna ah ñun de yiw rek tuyaaba rek lañu sakku de ah ñun de dañuy tuddi yalla rek tuyaaba lañuy sakku xam nga lo ngay deg ci lu bari mune len kam min muridin lil khair lam yusibhu ana ñaata nit ñoy tuyaaba te duñ ko am ana ñaata nit ñoy tuyaaba te do ko tuyaaba dafa am yoon buñ koy wuté bo bëggé jën da am yoon boy jaar ko mëna am jën ki bëgg bay dugub day dem geej ko xam mu ne bayi len ma man dugub la bëgg rek jubal geej dug ci gal gi ñu wax wax mu ne bayi len ma dugub la bëgg dugub ci bir geej kam min muridin lil khair lam yusib ñaata nit ana ñaata ño nan yiw lañ bëgg tuyaaba lañ bëgg mbax lañ bëgg te duñ ko am lutax parce que jaaruñu yoon ba ballu tariq jaaruñu yoon ba gis nga donc lu ama am solo la kon jaamu yalla dess di taxaw ba sharia ne la defal nga def sharia momu leena defal nak mo lay jox nang ko wara defé mango mo lay jox nang ko wara defé lolou motax nga wara gorgol ci li ngay def mu sel ta yalla tax muy al ikhlas tuddo nañ ko demb waye ba ca top moy lan al mutaba'a manam defin wi depo defini yonnati bi alayhi salatu wassalam mako defin wi depo defini yonnati bi alayhi salatu wassalam mako motax borom xamé dañuy wax nan bép jëf bu nit ki di jëf na xamni da wara gorgol ci jëf joju sel manam nek lo xamanteni pour yalla kep la waye mu deppok defini yonnata alayhi salatu wassalam ci lan mu deppok defini yonnata bi alayhi salatu wassalam ci mbiri kam kayf sabab jins zaman makan muy juroom benn mbir al kammiya manam quantité bi par exemple 2 heures ñaata rakala 2 heures ñaata rakala ñenti rakka manam tisbar ñenti rakala kon kammiya bi nga xamanteni moy ñent bobu yonnata alayhi salatu wassalam non la ko julle wa imaginer ku ñew ne ah yonnata bi yalla bal nako ay bakaram man dal sama tisbar legi dama koy doubler diko def juroom ñatt ku julli tisbar juroom ñetti rakka ndax baxna ñun ñep depp nañ ne baxul lutax baxul ndax niko sharia jangale la ko defewul sharia num ko jangale ñent bobu ci kuñ ko jele ci yonnati bi alayhi salatu wassalam lañ ko jele kon nako yonnati bi jangale la moy mu daldi dikke lan mu daldi dikke juroom ñetti rakka gis nga pourtant koku mën na ne ah man bi may julli alquran la fa tari juroom ñetti rakka yeb alquran la tari sabbal ci yalla takbir ko ci kon kay lima def dara nekku ci ay tuddu yalla kessala manam ñenti rakka yi ëpp yëpp tuddu yalla ci nek ak jang alquran al khair aradna lu bax la doon wut tuyaaba la doon wut pourtant kenn du ko ko nangul lutax parce que dafa ëppal yonante bi fi la yamone mom yamu fa gis nga kon bu lu yakane jaamu yalla du ay nga jek jek rek créer say mbir yu bari lélé nga dégg ko ñu naan la da ngay def bismillah ar-rahman ar-rahim 19000 fois 46000 fois la jall est ce que yonent bi da ka daan def gis nga lolu encore kam kayf kayfiya bi defin wi ben joxna la ben 6 point la 6 point kam kayf sabab jins zaman makan al kamiya wal kayfiya al sabab wal jins al zaman wal makan lolu fexel nga mokal ko nga parkeriser ko par cœur lepp luñ lay indelati nga dal di ko ci garal barometre la nga nat ko ci bu duggé baxna bu duggul nga xamni li bokku ci gis nga lolu mango al kayfiya fan yi ni ngi deg julli bu bes xoma ay bambara lañ xoma ay manjanke lañ xoma ay lan lañ ñu nan dañuy julli ala kabo nenañ dañuy julli quoi ci sen lak gis nga yonnante alayhi salatu wa salam bu muy julli est-ce que ñane kon ay habashi ci sen lak lañ julle wala ci lak bi yonnante bi doon julle wala ci lak bi alquran wacc est-ce que salman al farisi mi jego won pers ci lakam la doon julle wala ci lak bi yonnante bi alayhi salatu wa salam doon julle lak bi alquran wacc gis nga kayfiya ci melokan ga kon bo wuté ak yonnante bi alayhi salatu wa salam ci melokan ga kazalika du bax wallahu musta'an mbokay dañuy tek fofu sun baram ñaan borom bi tabaaraku wa ta'ala mu defal ñu tawfiq defal ñu taysir defal ñu afiya assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh